Danas si mi život promijenila za tren. Danas si mi rekla da sam ostavljen. Danas sve si priznala mi da već dugo nismo sami. Da tom koga dugo maziš odlaziš, odlaziš. Kada prestanem da dišem, već kad sam bez tebe ostao. Jer moj život se ne briše, kada prestanem da dišem, već kad sam bez tebe ostao. Danas si mi s tugom započela dan, danas si mi burmu spustila na dlan. Danas sve si priznala mi da već dugo nismo sami. Da tom koga dugo maziš odlaziš, odlaziš. Kada prestanem da dišem, već kad sam bez tebe ostao. Jer moj život se ne briše, kada prestanem da dišem, već kad sam bez tebe ostao. Život prokockao. Jer moj život se ne briše, kada prestanem da dišem, već kad sam bez tebe ostao. Jer moj život se ne briše, kada prestanem da dišem, već kad sam bez tebe ostao.